п'янка ў дэкарацыях. Гродня над морам, няўжо над морам, нешта, здаецца, вучыўшы над Нёманам, мабыць, забыў. Хвала рэжысёру, што працягнуў ён пад Гродню горы. Валад мог бы спрачацца сам з Соманам. Што так двойка па геаграфіі? Вось жа яно, ў стагоддзі 16-м, латнікі, п'яныя, войты, графы. А на що тут студійны графік? Часу машына. А што разбірацца там, плюнь, віно галоўнае, шашлыкі. Сіній дым, п'ем сваё, кроўнае, на працы гарым. Бач, апостол Павел цягне віно. Кіно? Месяцы шачылі, дзень у дзень. Што он тут у шачы? Орша, бытэнь? Маеш рацыю дзень у дзень. Мелі рацыю, шо ў дэкарацыях без людзей. Што он тут, міёры піды глядзі. Слава касцюмёрам, грымёрам, акторам, а найбольшае таму, хто даў у крэдыт. Полымя адбіткі на даўніх мурах, вілы, косы, світкі. Проста жах. На шампурах крутяцца, пахнуць шашлыкі, сінія агеньчыкі, іскаркі. Досыць над такімі палілі нас. Мы іх пусцім дымам. Наш час. Вогнішча іскрыцца, дым, дым. Мы ім інквізіцыю, мы ім. Што царквы ўлада, мы народ. Мы ім гадам уставім пяро. Войтам, кардыналам, здадліўцам, папам, тлустым папам, запечным клапам. Ліна брусы, паны беларусы. В гэтай апошній славны час крымскія лаўры глядзяць на нас. Мы беларусы даўніх часоў. Ой, уп'юся. Ты кінь, ты ўсё, налівайце шклянкі, п'янка, дык п'янка. Налівайце іх не на святасць віном, а каянным, а не праклятым віном, а яно нам паможа ўзвесці наш дом, радасць, істіну і людскасць у рукі ўзяць. Слаўся ў вышніх лаза, слаўся лаза, слаўся тая, што дорыць каханне сілу, слаўся тая, што гора паможа заліць, тая гроны, якой нас сёння паілі, тая гроны, якой яшчэ спяць у зямлі і малодшым, іншым падораць радасць іх, шпурнуўшы ў каханне гарачы вір. –